Kelly bags, Henny flex, money stacks. Czujesz presję, Kelly bags, Henny flex, money stacks. Dwie trzy liniki to nowa moda. Robi się mokrasty, Tony Sosa. Whisky i soda to zwykła zadyma. Na twojej domówce zaczynam ci sypać. Bo tam gdzie ja bywam, nikt cię nie pyta. Obstrany korytarz i okropne warunki. Otwiera only fans, by zapłacić rachunki. Nawet daje bez gumki dla swoich kumpli. Kelly, Bex, Henny, Flex, Money, Stacks. Czujesz presję? Kelly, Bex, Henny, Flex, Money, Stacks. Daj nam więcej! Kelly, Bex, Henny, Flex, Money, Stacks. Czujesz presję? Kelly, Bex, Henny, Flex, Money, Stacks. Daj nam więcej! Chcieli nas skreślić, M4 też pojeździć. Auto zawinęli, ale Kelly nie znaleźli. Mam to we krwi, nie muszę tego sprawdzać. Tysiąc różnych pytań, każdy z nich to jest pułapka. Cała banda pachnie jak coffee shop. Lecę jak Kamystok, cukierki, lollipop. BMK niebieska jak Powerade. Nasz brat się nie zmieszcza, to heavyweight. Kelly, Bex, Henny, Flex, Money, Stacks. Czujesz presję? Kelly, Bex, Henny, Flex, Money, Stacks. Daj nam więcej! Kelly, Bex, Henny, Flex, Money, Stacks. Czujesz presję? Kelly, Bex, Henny, Flex, Money, Stacks. Daj nam więcej! Jak zwykle kurwy stanęły nam na drodze. Znowu mamy problem. Dokumenty proszę. Mogło być gorzej, ale poszło spoko. Jointem z Maroko, żegnamy dziś kłopot. Kto tu jest kim? Widać jak na dłoni. Liczyć to tylko można na swoi. Powoli po swoje was niepokoi. Jebać fałszywych, chcemy miliony. Kelly, Bex, Henny, Flex, Money, Stacks. Czujesz presję? Kelly, Bex, Henny, Flex, Money, Stacks. Daj nam więcej! Kelly, Bex, Henny, Flex, Money, Stacks. Czujesz presję? Kelly, Bex, Henny, Flex, Money, Stacks. Daj nam więcej! Mamy problemy luksusowe, masz na chleb i masz na wodę. Diabeł nami steruje, to co widzę to jest chore. Sram na twoją mowę i tak strzelają.